Zanim pójdę spać, dobry Boże, wieczny odpoczynek grać im dać i piękny pogrzeb. Tyle łez, siebie włosów, ilu rannych, tyle ciosów znać. Każdy chce brać, jedna mama będzie płakać. Nie ma na kogo czekać, nie pomaga ani ostróż. Cóż tak to bywa, oczka zmrusz, odpoczywaj, dłonie złóż. Też na ciebie czeka, tu kończy się rzeka, wpada do mu. To wszystko za dużo dla człowieka. Chciałby uciekać, lecz w plecach nóż mówi stop. Śmierczaj się pobliżu, złapała trop, dobrano. Z tym, którzy zostaną, chciałby powiedzieć teraz, że nikt nie chce żyć po to, by umierać. A kiedy będę umierać, skoro umierać mam, ty nie wiem, czy ty umierać już. Ja potrafię sam, chcę mieć oczy otwarte. Podniesie ono skroń, chcę umrzeć o tak na pół żartem. W ręku niech będzie broń. Kiedy będę umierać, skoro umierać mam, ty nie wiem, czy ty umierać już. Ja potrafię sam, chcę mieć oczy otwarte. Podniesie ono skroń, chcę umrzeć o tak na pół żartem. W ręku niech będzie broń. Nie odchodź, po co serca mają moknąć? Masz zwieszony głów, gdzie kolejny smutek i ból? To odpowiada za wyznaczanie ról. Zrób ktoś upadł, bo ktoś w plecy kół. To tylko rozległy krzyk i tysiące nowych pytań. Którą drogą iść, jaka cena życia? Bo on zjawił się jak kat, szachmat. Zimny śnieg spadł, zginął brat. Zawaliło się tyle zasad, co Bóg dał, czy tym razem stał. Powiat powiał, nie ma zbrodni, bez kary, już tylko zwątpienie, brak wiary. Gdzie zasady, moralność jak podła ludzka psychika. Niecodzienna brutalność już tylko znicza na pomnikach. Tak tych piersi zatyka, płonność ciała dotyka. To co rosło osycha, na wieki oczy zamyka. Na wieki oczy zamyka. Oczy zamyka. Na wieki oczy zamyka. A kiedy będę umierać, skoro umierać mam, ty nie wiem, czy ty nie rać już. Ja potrafię sam, chcę mieć oczy otwarte. Podniesie ono skroń, chcę umrzeć o tak na pół żartem. W ręku niech będzie broń. Kiedy będę umierać, skoro umierać mam, ty nie bądź czy ty umierać już. Ja potrafię sam, chcę mieć oczy otwarte. I podniesie ono skroń, chcę umrzeć o tak na pół żartem. W ręku niech będzie broń. Nie chcę mieć życia jak święty spokój. Nieraz mam dosyć, mówię sam do siebie, nie prowokuj. Nie kuś losu. Słyszałem wiele, nie wiem którego mam słuchać głosu. Widziałem jak klękają ludzie pod naporem ciosów. Ktoś chciałby zamknąć oczy, iść prosto przed siebie. Przejść tyle lat, otworzyć się dopiero w niebie. Jeden krok i leżysz, choć może w to nie wierzysz. Ktoś podłożył nogę ci i każe się z losem zmierzyć. Nie ma lekko, do mety tak daleko jeszcze. Wiatr prosto w oczy, bądź tu mądry i pisz wiersze. Jednak żal mi tych, z bohaterami są życie stresze. Czyli krótko, ja po niej jeszcze stąd nie bierzcie. A kiedy będę umierać, skoro umierać mam, ty nie wiem, czy ty umierać już. Ja potrafię sam, chcę mieć oczy otwarte. Podniesioną skroń, chcę umrzeć o tak na pół żartem. W ręku niech będzie broń. Kiedy będę umierać, skoro umierać mam, ty nie wiem, czy ty umierać już. Ja potrafię sam, chcę mieć oczy otwarte. Podniesioną skroń, chcę umrzeć o tak na pół żartem. W ręku niech będzie broń. Dłoń będzie ściskać broń, nie oddam życie jak bydło bez walki. Nikt nie zgaś mnie od tak jak zapałki. Dosyć już szofar bezbronnych jak lalki. Skłonnych biegnąć dla nieludzkich zachcianki. 100 kroków w słońcu, jeden krok w cień. Nic nie gwarantuje, że zobaczysz nowy dzień. Wilki noszą maski, za dnia udają łowce. Kto by powiedział, że 11-latek nie jest miłym chłopcem. Miał kiedyś dziadka, teraz go za kopcie. Utruszona matka, łódź czarnym pokrowcem. Przecieram oczy, a to nie historia streszczę. Ja nie chcę wierzyć, a wy chcecie, to wierzcie.